raty 0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocje do 11 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 10, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Jeszcze 4 górników jest w szpitalach po wstrząsie w kopalni Murcki Starsic w Katowicach. Strażacy opanowali potężny pożar odpadów w Koniec Polu. Dogaszanie ognia potrwa jeszcze kilka godzin. O dalsze dostawy broni chce prosić zachodnich partnerów prezydent Ukrainy. Weźmie udział w spotkaniu Rammstein. Groźny wypadek w kopalni węgla kamiennego Murcki Starsic w Katowicach. Wieczorem doszło do wstrząsu, w którym poszkodowanych zostało 11 górników. Natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową, mówi rzeczniczka Polskiej Grupy Górniczej Ewa Grudniok. Około godziny 21.30 doszło do wstrząsu górotworu w rejonie 510 na poziomie 900 metrów w kopalni Starsic Wujek, ruch Murcki Starsic. 11 górników zostało przewiezionych do szpitali. Po badaniach przeprowadzonych w nocy w szpitalu aktualnie przebywa 4 górników. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Prace w ścianie, w której doszło do wstrząsu, zostały wstrzymane do czasu przeprowadzenia wizji lokalnej. Strażacy z Koniec Pola opanowali pożar 2 hełd śmieci i hali, w której prowadzone jest przetwórstwo odpadów na paliwo alternatywne. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Z pożarem walczyło kilkadziesiąt jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej, informuje rzeczniczka śląskich strażaków Aneta Gołębiowska. W tej chwili na miejscu akcji w Koniec Polu trwa dogaszanie pożaru, który miał miejsce na terenie hal, gdzie składowane były odpady, które były wykorzystywane do produkcji paliwa alternatywnego. Na miejscu w kulminacyjnym momencie było ponad 40 zastępów straży pożarnej. Na szczęście w pożarze nikt nie został poszkodowany. Dogaszanie pożaru potrwa jeszcze kilka godzin. Rosjanie zaatakowali w nocy Ukrainę dalekosiężnymi dronami Shahid. Dużą część zestrzeliła ukraińska obrona przeciwlotnicza. Kilka maszyn poleciało na Białoruś. Rosyjskie drony atakowały m.in. północ Ukrainy. Wybuchy słychać było w Kijowie, w obwodzie kijowskim i innych obwodach. Ukraińska obrona przeciwlotnicza strącała maszyny. Część szahidów z terytorium Ukrainy przedostała się na Białoruś. Jak przekazał niezależny portal białoruski Hajun, na terytorium białoruskiego obwodu homelskiego wleciały 2 takie bezzałogowce. W związku z tym z bazy wojskowej w Baranowiczach wystartowały myśliwce i najprawdopodobniej zestrzeliły szahidy. To już kolejny przypadek, kiedy wypuszczane z Rosji dalekosiężne bezzałogowce wlatują nad Białoruś. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy weźmie udział w spotkaniu Rammstein, informuje niemiecki Spiegel. Wołodymyr Zełenski chce osobiście poprosić zachodnich partnerów o dalsze dostawy broni niezbędnej do walki z Rosją. Spotkanie w formacie Rammstein zaplanowano na jutro w amerykańskiej bazie lotniczej w Niemczech. Berlin uważa, że uczestnictwem w spotkaniu ministrów obrony krajów wspierających Ukrainę Zełenski chce nakreślić powagę sytuacji. Uczniowie mogą ubezpieczyć się od hejtu w internecie. Ta opcja ubezpieczenia polega na przykład na zwrocie kosztów wsparcia prawnego czy psychologicznego. Maciej Kępka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę mówił w Trójce, że hejt w szkołach jest powszechny, a jego najgorszą formą jest cyberprzemoc. Cyberprzemoc różni się tym od hejtu, czyli takiego zwykłego obrażania, no, tym, że też jest taka już intencjonalna, też jest dłuższa w czasie i też jakąś wykorzystuje przewagę. Tą przewagą może być przewaga technologiczna, czyli na przykład to, że komuś się potrafimy włamać na konto, piszemy jakieś obraźliwe komentarze do kogoś. W cyberprzemocy jest jedna bardzo forma taka zapominana, ale ona jest, jak się pyta też młode osoby, to ona potrafi być bardzo bolesna i to jest wykluczenie. Na przykład to, że mamy, nie wiem, forum klasowe, grupę na Messengerze i jedna osoba do niej nie należy, bo nikt jej nie zaprosił. Maciej Kępka podkreślił, że cyberprzemoc jest niebezpieczna, bo pozostaje ukryta dla rodziców i nauczycieli. Dlatego, jak argumentował, relacje z dziećmi trzeba budować na zaufaniu. W Siemianowicach Śląskich okazja dla młodych ludzi do znalezienia ciekawej oferty pracy. Na terenie kompleksu sportowego Michał trwają targi pracy i edukacji, mówi Łukasz Pietrzyk, rzecznik siemianowieckiego ratusza. Młodzieżowe targi pracy i edukacji to doskonała okazja, aby porozmawiać z przedstawicielami firm z województwa śląskiego, które aktualnie zatrudniają lub planują poszerzyć swoje zespoły. Na targach są m.in. pracownicy ZUS-u, a także przedstawiciele służb mundurowych. Targi potrwają do 13.30. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

girl across the street with long dark hair knelt among the stones in the mystical flare. And the old god drew her into him like a flame. I've never seen you so beautiful as that again. Jak to zwykle unika Kaiwa. Trochę się rozkręca, a później lądujemy właśnie na takim fragmencie jak teraz ten, który słyszeliśmy przed momentem. To w utworze Conversion dzieją się takie cuda i na całej płycie znaleźć można dużo więcej tego typu utworów. Nick Cave and the Bad Seeds i płyta Wild God to nasza płyta tygodnia obecnie w Trójce i mamy dla Państwa jeszcze kilka sztuk. Więc jeżeli mają Państwo ochotę taką płytę przytulić fizycznie, to proszę pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Tu nas Państwo znajdą do 12 oczywiście. To teraz coś z muzyki brytyjskiej poprosimy. Yeah.

ye in a voice sometimes by any child sing. Fly together. Fly together. Well, I feel so hard sometimes when you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and fly together. Black Puma, show 'em how. The bluebird. Fly together. Fly together. Let's fly together, baby. Fly together. Fly together. Fly together. Fly together. Fly together. Help me sing the song. To jedno z koncertowych marzeń niewątpliwie. Black Pumas i More Than a Love Song, czyli fragment ich drugiej płyty, już nieco innej niż debiutancka, która ukazała się już parę ładnych lat temu. Długo kazali na siebie czekać fonograficznie, ale wreszcie ta płyta się ukazała. No już wprawdzie jakiś czas temu, ale miło jest czasami powrócić do tych utworów. Takich jak ten, to był singiel More Than a Love Song, przypomnę, a na zegarach 21,5 minuty po godzinie 10. Tymczasem powracamy do tematu niedzieli, bo w niedzielę wieczorem po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Współgłosy, czyli wyjątkowy projekt wyjątkowego muzyka, który jest od wielu lat już z polską sceną związany. Chodzi o Marcela Balińskiego, czyli pianistę jazzowego, który ten projekt prowadzi. Projekt Współgłosy, w którym towarzyszy mu chór złożony z osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. 6 września, czyli dokładnie jutro, w piątek, ukaże się pierwsza płyta tego projektu, a w niedzielę będzie można usłyszeć te utwory na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Mailowo można się zgłaszać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl, a jeżeli preferują Państwo telefonicznie, to również zachęcamy do dzwonienia 22,7 trójek. Tu nas Państwo znajdą. A jeżeli o nowościach muzycznych mówimy, no to należałoby sięgnąć po nowe Jungle z wczoraj.

I to jest ten moment, kiedy o nauce będziemy rozmawiać. Piknik naukowy. Monika Suszek powraca, bo przypomnijmy, w poniedziałki i w czwartki piknik naukowy na antenie Trójki się pojawia w programie Dobrego Dnia. Dziś powiemy o Międzynarodowym Zespole Inżynierów i Biologów, którzy to opracowują internet zwierząt. Plan zakłada chipowanie tysięcy dzikich zwierząt i to na masową skalę. W efekcie powstałby system, który umożliwi śledzenie w czasie rzeczywistym tysięcy zwierząt jednocześnie. W projekcie biorą udział również naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły wspomniane już autorka Monika Suszek. Małe, zasilane energią słoneczną urządzenie będzie śledziło migrację tysięcy zwierząt na całym świecie. Po to, by dać wgląd w najróżniejsze zjawiska naturalne naszej planety. Od przemieszczania się zwierząt, po zmiany w przyrodzie. Uzyskana wiedza będzie bezcenna, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zaangażowany w projekt Ikarus. To, co dzięki nadajnikom zobaczyliśmy dzięki temu internetowi rzeczy, to jest coś niebywałego. Jakby można było wymienić dwa nazwiska: Joachim Siekiera z grupy Silesiana i profesor Łukasz Jankowiak, mój dawny doktorant, obecnie z Uniwersytetu Szczecińskiego. My razem to robimy i byliśmy zaskoczeni, po pierwsze, jak te nadajniki dużo informacji przysyłają, jak szybko ptak leci, w jakim kierunku leci, jaka jest przyczyna zgonu, jeśli w coś uderzył. No bardzo często tego nie wiedzieliśmy. No i wiemy wreszcie coś, czego naprawdę przez lata nie wiedzieliśmy. Na przykład, co z tymi ptakami dzieje się w Afryce. No bo tak to one wpadały do tej Afryki i w zasadzie myśleliśmy, lecą gdzieś tam na koniec, są tam cały rok. Nie, okazuje się na przykład, że one po Afryce się bujają, że całą zimę się przemieszczają po tym wielkim kontynencie. Bez internetu rzeczy tego nie wiedzieliśmy. W ramach projektu pod lupę eksperci wezmą również przyrodę nieożywioną, by śledzić ruchy oceanicznych wysp, śmieci czy topniejących lodowców. Te wszystkie informacje przekazują dzikie zwierzęta, a właściwie ich zachowanie. Tak o projekcie mówi jego pomysłodawca, profesor Martin Wikelski, dyrektor Instytutu do Spraw Zachowań Zwierząt w Niemczech. To bardzo interesujące, że zwierzęta i ich zachowanie wiele nam mówią o zmianach pogodowych czy klimatycznych. Może podam przykład. Ptaki morskie w Zatoce Meksykańskiej wiedzą już w kwietniu, jaki będzie połów anchoa jesienią, w październiku. I to nie jest żadna magia. Ptaki latają nad oceanem, żywią się larwami i małymi krewetkami czy innymi morskimi żyjątkami, dostosowują się do pożywienia, bo jeśli tego nie zrobią, to same umrą, jak również ich potomstwo. Dlatego jest to bardzo przejrzysty i uporządkowany system. I jedyne, co musimy zrobić, to ich wysłuchać. I to, co uważam jest jakby kluczowe w internecie zwierząt, że nam nie chodzi już w tej chwili o obserwację pojedynczego osobnika, bo to jest bardzo fajne, oczywiście sobie śledzić, no ale wyobrażamy sobie, że mamy pasażerów kolei transsyberyjskiej i ktoś wsiada w Moskwie, jedzie gdzieś tam na drugi koniec do Władywostoku. To jest trochę mało, ale jakbyśmy prawie wszystkim założyli nadajniki, to my już możemy obserwować nie tylko w jakim kierunku, jak szybko się przemieszczają, ale możemy poznać też interakcje między osobnikami. Kto się z kim lubi, kto się z kim zadaje, jest kto z kim spędza więcej czasu. Możemy odtworzyć taką sieć socjalną, no, która dla społeczności zwierzęcych jest tak samo ważna jak dla ludzi. Że tam też są osobniki, które na przykład rodzeństwo, które przybywa z sobą częściej. Możemy zobaczyć, czy się więcej uczą od rodziców. Także tutaj jest jakby no, nowość tego wszystkiego, która polega na przełamaniu schematu takiego jakościowego do przejścia do rozwiązań ilościowych. Lekkie, bo ważące około 5 gramów nadajniki mają łączyć się z satelitami. To właśnie z kosmosu obserwowane będą ruchy populacji zwierząt i zmiany zachodzące w poszczególnych ekosystemach. W przypadku ptaków, tych dużych, to się zakłada taki malutki plecaczek. Masa jest w tej chwili taka jak naszego portfela w stosunku do masy ptaka. Ja się śmieję, że niektórym obrączka przeszkadza, także zawsze z porównywaniem masy trzeba uważać, ale rzeczywiście te urządzenia są zminiaturyzowane. Są w tej chwili już urządzenia zakładane ważką, chrząszczą. Oczywiście mrówką też, ale mrówką to nie jest technologia satelitarna, ale ważki i chrząszcze mają takie, że technologia satelitarna to śledzi. Według ekspertów zalet internetu zwierząt jest wiele. Dane przesyłane przez nadajniki umieszczone na ciele ptaków pomogą choćby w walce z kłusownictwem czy w przewidywaniu terminu wybuchu wulkanów. Projekt oficjalnie wystartuje w 2025 roku. I to jest kolejny ogromny krok w monitorowaniu najróżniejszych zjawisk w przyrodzie. I tych kroków coraz więcej się robi, co zawsze cieszy. Na pewno będziemy to obserwować i powracać do tematów tego typu również w pikniku naukowym, który dwa razy w tygodniu, przypomnijmy, w poniedziałki i czwartki po godzinie 10.30 w audycji Dobrego Dnia. Tymczasem na zegarach 35.5 po 10.00 to Fabiana Palladino. Grudnia Fabiana Palladino wystąpi w Polsce. Przypominamy o tym koncercie. Na pewno jeszcze będziemy nieraz mówić w warszawskim klubie Hydrozagadka. Ten koncert się odbędzie na początku grudnia. Tymczasem wyciągamy kartkę z kalendarza muzycznego. Cofamy się do roku 81, kiedy to pojawiła się na rynku Bella Donna, czyli płyta debiutancka, solowa pani Stevie Nicks, która to właśnie 5 września 81 roku wskoczyła na pierwsze miejsce list przebojów albumowych, rzecz jasna, w Stanach Zjednoczonych. Na tej płycie m.in. duet z Tomem Pettym się pojawił, ale również to nagranie Edge of 17. Yeah. Trudno się choć odrobinę nie poruszać przy takich utworach jak ten Edge of 17 z debiutanckiej solowej, rzecz jasna, płyty Stevie Nicks sprzed lat. 81 rok się kłania i pierwsze miejsce list przebojów albumowych w Stanach Zjednoczonych. A skoro o listach przebojów mówimy, no to grzechem byłoby nie wspomnieć o tym, że głosujemy do godziny 12 do jutra na naszą listę przebojów pierwsza trójka. W zakładce lista przebojów na naszej stronie wszystko Państwo znajdą. A w niedzielę koncert Współgłosy, czyli Marcel Baliński i spółka. Towarzyszyć mu będzie chór złożony z osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Na to wydarzenie, które odbędzie się oczywiście w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, Państwa zapraszamy. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. To nasz adres mailowy, ale można też dzwonić 22 i 7 trójek, jeżeli mają Państwo ochotę. Kwadrans do 11 pozostaje. Fajny film. Dziś na tapecie warszawska Kinoteka, gdzie rozpoczyna się Hair Dogs Forum. To wypełnione filmami dokumentalnymi, rzecz jasna, wydarzenie poświęcone przede wszystkim twórczości kobiet. Z Weroniką Adamowską, współorganizatorką forum, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Jakim filmem otwieracie tegoroczne forum? Bardzo się cieszę, że w tym roku może takim mniej formalnym, ale jednak filmem otwarcia będzie Wszystko ma żyć w reżyserii ukraińskiego duetu Tetiany Dorodnicyny i Andrii Litwinienko. To jest film wyjątkowy z wielu względów. Przede wszystkim ja chyba nigdy nie widziałam, żeby po pokazie prawie cała sala płakała ze wzruszenia. Tak było na krakowskim festiwalu filmowym, gdzie w tym roku film dostał nagrodę publiczności, bardzo zasłużoną, ale też niesamowite rozmowy po filmie z osobami, które go widziały, to mi na pewno zapadnie na długo w pamięci. Film o postaci, której życiorysem prawdopodobnie można by było obdarować 5 filmów i napisać wiele książek. Annie Kurkurinie. Jak ktoś by był zainteresowany, wystarczy wejść na jej Instagram i zobaczyć, jakie ma niesamowite zgromadzenie followersów. Jakieś chyba 200 czy 300 tysięcy już teraz. Obecnie myślę, że najlepiej pasuje do niej określenie aktywistka praw zwierząt, opiekunka, działaczka społeczna, ale też kobieta, która po 40 postanowiła totalnie zmienić swoje życie. Do tej pory była nauczycielką biologii w szkole, osobą, która wolontarystycznie pracowała w zoo, kochała zawsze zwierzęta. Po 40 roku życia postanowiła zostać trójboistką siłową i tym samym zostać najsilniejszą kobietą na świecie, co jej się udało. To na początek, ale w warszawskiej Kinotece warto być od dzisiaj do niedzieli. Ile w sumie pokażecie filmów? W tym roku w programie znalazły się 32 tytuły, z czego 9 filmów to pełne metraże, pozostałe to są filmy krótkometrażowe twórczyń tworzących w Polsce. No właśnie, czy pokazujecie wyłącznie filmy dokumentalne i wyłącznie te zrealizowane przez kobiety? No to jest dosyć podchwytliwe pytanie, ponieważ w programie też się znajdą filmy współtworzone przez mężczyzn, ale to dlatego, że naszą regułą jest pokazywać filmy, których twórczyniami lub współtwórczyniami są kobiety, ale też mamy bardzo duże spektrum formalne, zwłaszcza jeśli chodzi o krótkie metraże. Tam znajdą się i takie bardziej klasyczne filmy dokumentalne, ale także animacje, filmy eksperymentalne, prace wideo i też nie tylko reżyserek filmowych, studiujących w szkołach filmowych czy po szkołach filmowych, ale też artystek wizualnych. Wspomnieliśmy już o Ukrainie, ale to oczywiście jeden z kilku ważnych w tym roku dla Was tematów, które pojawiać się będą wielokrotnie podczas forum. Tak, jak starałyśmy sobie znaleźć jakąś linię przewodnią w tym programie w tym roku, to z jednej strony oczywiście bardzo nam zależy, żeby mówić o aktualnych, istotnych dla nas problemach społecznych, politycznych, będą filmy o Ukrainie, o Palestynie, o kryzysie klimatycznym, ale też zauważyłyśmy, że w tym roku tym programem jakoś staramy się poszerzyć granice kina dokumentalnego i pokazać, jak bogaty jest film dokumentalny, jak często zahacza o inne gatunki. Będziemy mieć autofikcje dokumentalne w programie, dokumuzykale, właśnie eksperymenty formalne, więc myślę, że tutaj, jeżeli ktoś chciałby podążyć tym tropem, to też znajdzie dla siebie bardzo ciekawe propozycje, chociażby film Reas, Loli Arias, czyli wspomniany już właśnie dokumuzykal, ale też film Shahid, Narges Kalhor. To jest irańska reżyserka, ale mieszkająca w Niemczech, która sfikcjonalizowała swoje życie, a właściwie w dużej mierze jej perypetie związane z chęcią zmiany nazwiska, z którym się totalnie nie utożsamia, a które tłumaczone oryginalnie to Shahid, tytułowe oznacza męczennika, męczennicę i cały film zbudowała wokół tego, jak próbowała w Niemczech zmienić to nazwisko, by się odciąć trochę od tego obarczającego ją właśnie ciężaru bycia tą męczennicą formalnie. Stworzyła bardzo ciekawy film, który już objechał wiele festiwali, a zaczął swoją podróż w tym roku na Berlinale, gdzie dostał nagrodę w sekcji forum główną. Herdox Forum od dzisiaj do niedzieli. Gdzie szukać szczegółowych informacji programowych? Na naszej stronie www.herdox.pl, w naszych social mediach i też oczywiście zapraszamy na stronę Kinoteki, gdzie ten program jest już zamieszczony i można kupować bilety online i w kasach. Audycja trójkowo-filmowa w każdy piątek po godzinie 12 na antenie Trójki, a rozmowę jak zwykle przygotował i przeprowadził Ryszard Jaźwiński. Miałam zagrać na bis, światła, dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak prowadzę się. Całkiem nowy dla mnie stan. Sobą się zajmę.